نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، الضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ رشید بھائی اور بہنوں، جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اسے تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یار حلہ مت کر یہاں پہ. ایک مرحلہ تو یہ دنیا ہی ہے، اور ایک مرحلہ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا ہے، یعنی قبر کا اور برزخ کا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے برزخ کے بعد، یعنی زندہ کیے جانے کے بعد جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک کا دورانیہ ہے، اس کا مرحلہ. ان تین مرحلوں سے ہر شخص کو گزرنا پڑتا ہے، دنیا، برزخ اور آخرت. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان تین مرحلوں میں کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد جو برزخ کا مرحلہ ہے وہ بھی کامیاب ہو، اور آخری اور تیسرا مرحلہ جو آخرت کا مرحلہ ہے اس میں بھی کامیاب ہو. اب یہ کامیابی تینوں مرحلوں میں ملنے کی صورت کیا ہے، شکل کیا ہے، آدمی کون سا کام کرے کہ ان تینوں مرحلوں میں اسے کامیابی ملے. آئیے ذرا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس طرح ہے، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواہ الطبرانی فی موجم الکبیر، حضرت امام طبرانی اس حدیث کو موجم الکبیر کے اندر لائے اور میں نے پوری روایت پڑھ دی۔ حضرت جبیر بن مطیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام ہے، مقام جحفہ، وہاں موجود تھے۔ اچانک آپ ہماری طرف پلٹے اور یہ پوچھا کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جتنے موجود تھے ہر ایک نے یہ کہا، قل لا بلا، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کوئی شریک نہیں، اور ہم اللہ کے رسول ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جان لو کہ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جیسے ایک رسی ہو، یہ دو سرے ہیں، ایک سرا، یہ سرا اللہ کے ہاتھ میں، وہ طرف بھی یہی دی کوئی دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکو بھی، تو اس سرے کو جو تمہاری طرف ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِقُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَ وَبَدَا، دو چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، ایک تو ہلاکت اور دوسرے ضلالت۔ ہلاکت، اسلام کے جتنے بھی مخالفین ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ تم کو ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اگر اس کتاب کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کو ہلاک کر ہی نہیں سکتے، ہلاکت تمہارے قریب میں آ سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ کتنا بہترین نسخہ بتایا گیا اس روئے زمین پر ہلاکت سے بچنے کا، کتنا بہترین نسخہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کو پکڑو۔ اور زلالت، زلالت جانتے ہیں یہ کام شیطان کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں بلکہ پوری دنیا انسانیت کو لے کر جہنم میں جاؤں، اور وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے انسان کو گمراہ کر۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم، ارے بھائی ڈسٹرب مت کرو، تم لوگ ڈسٹرب کیا مطلب ہے ڈسٹرب، چلو بیٹھ جاؤ۔ تو اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، خاص طور سے قرآن حکیم جس کا ایک سرا اللہ کے حق میں اور ایک سرا تمہارے حق میں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ایک تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، ہلاک نہیں کر سکتی، اور شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی ہلاکت سے بچ جائے، دنیا کی مخالف طاقت ہے اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے، اور شیطان کا قابو نہ چلے، آدمی ضلالت سے بچ جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کی ایک ہی صورت ہے، قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ہلاکت سے بچنا ہے اور ضلالت سے بچنا ہے، قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اچھا، دوسری چیز، ہر انسان یہ چاہتا ہے، خاص طور سے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں سر بلند ہو کر کے جیوں، دنیا میں سر اٹھا کر کے جیوں، عزت کے ساتھ جیوں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، عزت ایک ہی جگہ ملنے والی ہے، عزت اور کسی مقام پر ملنے والی نہیں ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں عزت کس چیز سے ملے گی؟ حدیث، حدیث اس طرح، قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویبعث به اخرین، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر بنائے، اور راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں سنو، اما سنو، ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی یہ کہہ گئے ہیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویبعث به اخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کتاب کو اگر تم پکڑو گے، مضبوطی سے تھامو گے، تو یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، تم بلندی کی طرف جاؤ گے، اور اس کتاب کو اگر چھوڑ دو گے تو تباہی، بربادی، ضلالت، ذلت، خواری تمہارا مقدر ہے، ذلت، خواری تمہارا مقدر ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہی کرونا رویا ہے. کیا اچھی بات کہی ہے اس نے, کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوا سنجے گردش دورہ شدی اے چو شفنم پر زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندئی. کہتے ہیں کہ آج تو اے مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوا کرتا پھرتا ہے. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور غیر اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے اور تیری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے, قرآن کے رہتے ہوئے تو اتنا ذلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے خوشبوؤں میں بسا کر کے تاقینیسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے, اس سے تیرا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا سچ مچ اب قرآن سے ایک ہی واسطہ رہ گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہارا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو تم اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دو تاکہ آسانی سے مر سکے. بتائیے یہ کتاب جو زندگی دینے کے لیے آئی تھی اس کو مرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ آدمی کی جان آسانی سے نکل جائے. بتائیے اس بدبخت قوم کا کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کتالی کا اوحینا الیک روحا من امرنا, اے ہمارے حبیب یہ کتاب نہیں ہے, ہم نے آپ کے اوپر روح وحی کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روح اگر بدن سے نکل جائے تو بدن بے معنی ہو جاتا ہے, میننگ لیس ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب قرآن روح ہے اگر وہ کسی فرد کی زندگی سے نکل جائے فرد بے روح ہے, سماج سے نکل جائے سماج بے روح ہے, ملک سے نکل جائے ملک بے روح ہے. اس لیے کہ قرآن کو روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اور اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم روح ہے, اور یہ کتاب جو روح بن کے آئی تھی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے, زندوں کو مارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. بآیا تشکرا تارے جزینیس کی از یاسین تو آسا بمیری, اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہے مسلمان بس تیرا اتنا ہی ربط رہ گیا ہے, اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ جان آسان ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ کتاب جو زندگی دینے کے لیے آئی تھی اسے مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اور ایک بات اور, مر گیا آدمی ابھی مرا نہیں, جان آسان کرنے کے لیے قرآن حکیم کا سہارا لیا جاتا ہے, پڑھ دو جلدی سے مر جائے. اچھا مر گیا تب بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں مردے کا, بلکہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشتے رہتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا لینذر من کان حیا, تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ زندوں کو ڈرائیں. یہ کتاب زندوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے. مردہ گیا گیا اپنا عمل اپنے ساتھ لے گیا, پڑھ پڑھ کر بخشنے کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ قرآن کا تعلق زندہ سے ہے مردہ سے نہیں ہے. سبحان اللہ, کاش لوگ قرآن حکیم کو پڑھتے لینذر من کان حیا, تاکہ اے میرے حبیب آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے زندے کو. اس کا مطلب یہ کتاب زندہ ہے اور زندہ لوگوں کے لیے. اب اس کتاب کو تم نے مار دیا ہے تو اب مردوں کے لیے استعمال کرو. اب یہ کتاب اگر مردہ ہے تو مردوں کے لیے پڑھو, اگر یہ کتاب زندہ ہے تو یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے. زندہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے, زندہ افراد کے لیے, زندہ سماج کے لیے, زندہ ملک کے لیے. اور اگر مردہ سمجھ بیٹھے ہو تو پڑھو, تعویذ لکھو گندے لکھو. اللہ اکبر, یہ اتنی مظلوم کتاب ہے کہ اس کو سمجھنا تو درکنار. ایک معمولی ایک روپے کا اخبار آدمی سمجھ کر کے پڑھتا ہے, لیکن مسلمان توفیق نہیں ہوتی اس کو کہ زندگی میں ایک بار سمجھ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. بتائیے اس کتاب عزیز کے ساتھ کتنا خطرناک معاملہ ہے, اتنا ظالمانہ رویہ رکھا جاتا ہے. اب بتائیے ہم خوار اور ذلیل نہیں ہوں گے؟ وہی کہا انہوں نے خار اج محضوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے چھ شبنم پر زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندئی, کہ تو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کرتا پھرتا ہے. پہلے ہم ایسے تھے تو اب ایسے ہو گئے. ساری تباہی کی جڑ قرآن حکیم سے رشتے کا کاٹ لینا ہے. تو گویا حدیث پاک سے اب تک یہ بات معلوم ہے, حدیث جبیر بن مطیم سے اور حدیث عمر سے دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو ہلاکت سے بچنا تو قرآن کو پکڑو, شیطان کی زلالت سے بچنا تو قرآن کو پکڑو, اور عزت کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ اگر جینا ہے تو قرآن حکیم سے اپنا رب استوار کرو. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, کون نہیں چاہتا کہ میں سب سے اچھا بنوں؟ ہر آدمی بولتا میں سب سے اچھا ہوں, بولتا رہا میں سب سے اچھا, آئی ایم دا گریٹسٹ, آئی ایم دا بیسٹ, میں سب سے اچھا ہوں, آئی ایم دا بیسٹ, میں سب سے اچھا ہوں, بیسٹ آف آل. سوال یہ ہے کہ بیسٹ آف آل کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ؟ بیسٹ کون؟ سب سے اچھا کون؟ معاشرے کا کریم کون؟ آئیے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, رواہ البخاری کی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب التفسیر ملا ہے. راوی حضرت عثمان غنی, آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ اس میں تفسیر کو اگر مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کا سپر لیٹیو بھی بن جاتا ہے. خیرکم, تم میں سب سے بہتر, یعنی بیسٹ آف آل. خیرکم, تم میں سب سے بہتر کون؟ من تعلم القرآن وعلمه, جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آج مولویوں کو سماج کا سب سے بدترین طبقہ سمجھا جاتا ہے. اے مولا, یہ مولوی ہے, یہ اس کی کوئی عزت نہیں, اس کا کوئی وقار نہیں. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن کو سیکھنے والا, قرآن حکیم کو سکھانے والا, قرآن حکیم کو پھیلانے والا, قرآن حکیم سے ربط رکھنے والا, وہ ہی از دا بیسٹ. وہ سب سے بہتر, اس سے بہتر نہیں. اچھا, یہ تو وہ سب سے بہتر کی بات, معاشرے میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل, یہ تو بیسٹ کی بات ہے, خیر کی بات ہے. افضل کون؟ چلی حدیث سے پوچھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القران وعلمه, رواه البخاری فی کتاب التفسیر. یہ روایت بھی حضرت عثمان غنی سے اور یہ روایت بھی امام بخاری کتاب التفسیر میں ہے. راوی حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضلکم, تم میں سب سے بڑا, کہتے ہیں میں سب سے بڑا, یا غلط, تم سے افضل کون, سب سے افضل کون؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ایک بات بولوں, ہماری محفلیں ہوتی ہیں جہاں قوالیاں ہوں, مشاعرے ہوں, چند طوائفیں آ جائیں, چند گانے بجانے والے آ جائیں تو بھیڑ سنبھالے نہیں سنبھلتی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن حکیم سے ربط کس طریقے کا تھا صحابہ کرام کا. صحابہ کرام اللہ اکبر, اس دنیا کے بہترین لوگ, اور ہم تو ایک دکان کو ترستے ہیں, ایک گاؤں کو ترستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی, پورا جزیرۃ العرب کے حوالے, پورا شام کے حوالے, پورا مصر کے حوالے, پورا عالم ان کے حوالے کر دیا گیا اس قرآن حکیم کی برکت میں. ہم تو ایک دکان اور ایک مکان کے لیے ترستے ہیں اس قرآن کی وجہ سے. ان سہارا نشینوں کو جن کو چلنا نہیں آتا تھا, وہ نہیں جانتے تھے تہذیب کیا ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے تھے تمدن کیا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے تھے کہ برائی کیا ہوتی ہے, اور انہوں نے نہیں جانتے تھے کہ علم کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے دنیا کو علم سکھایا, انہوں نے دنیا کو تہذیب دی, انہوں نے بتایا تمدن کیا ہوتا ہے, کلچر کیا ہوتا ہے, سیولائزیشن کیا ہوتا ہے, بتایا انہوں نے پوری دنیا کو جو قرآن کی برکت سے. تو یہ سب سے افضل ملنا یہ قرآن حکیمی کے ذریعے ممکن. صحابہ کرام کا ربط اور خود نبی کا ربط کیسا تھا؟ اللہ اکبر. ایک حدیث پاک لے کر کے جاؤ ذہن نشین طور اس حدیث کو. حدیث سرم وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علی, قلت یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک وعلیک, قال نعم, فقرات سورة النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك الان, فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان, رواه البخاري في كتابه, رواه مسلم في كتابه فضائل القران. حضرت امام بخاری نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسے کتاب فضائل القران کے اندر لایا. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک نبی نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قران سناؤ. میں نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قلت یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل, قرآن تو آپ پر اتر رہا, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ محبوب کا کلام تیری زبان سے سنوں. قرآن پڑھ پڑھ پڑھ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا, اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت تک پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, کہ قیامت کے دن جب آپ کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا, آپ سب کی گواہی دیں گے, نبیوں کے اوپر آپ گواہی دیں گے, نبیوں کے امتیوں کے اوپر آپ گواہی دیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو عبداللہ بن مسعود, حسبک الان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھیجی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود تو نظر جھکا کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. نبی نے کہا کہ رکو, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا. وسلم کی آواز بھیگی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود تو نظر جھکا کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. نبی نے کہا کہ رکو, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا, فَإِنَّهُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, فَإِنَّهُ تَذْرِفَانِ. عبداللہ بن مسعود نے جب نگاہیں اٹھائی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قرآن پڑھا جاتا تو لوگ سنتے تھے اور روتے تھے, خود نبی قرآن پڑھوا کر کے سنتے اور روتے تھے. یہ قرآن حکیم سے ربط تھا. اللہ جی, یہ چاہتا ہے کہ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. آج تو گھروں سے قرآن نکل گیا ہے, اس کی جگہ ٹی وی اور دنیا بھر کی چیزیں آ گئی. قرآن سے کتنا گہرا ربط تھا خود نبی کا اور عام مسلمانوں کا. چلیے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع لقراءتك البارحة لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کہا, فضائل القرآن کا چیپٹر ہے, یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, ایک پس منظر ہے اس کا, کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے. اس گلی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مکان تھا, کھڑکی کھلی تھی, رات تاریخ ہے, گلی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, بہت حسین قرآن پڑھتے تھے. اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کھڑکی میں سے قرآن کی آواز نکل کر کے گلی میں پھیل رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے گزر رہے ہیں. قرآن کی آواز سن کر کے آپ اس تاریخ گلی کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تو چپ چاپ کھڑے ہیں. جب تک ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتے رہے, ہمارا نبی گلی میں اندھیرے جگہ پہ اندھیری گلی کے اندر چپ چاپ کھڑا قرآن سنتا رہا. بتائیے یہ اس کا حال ہے جس کے اوپر قرآن اتر رہا تھا, کہ اندھیری گلی کے اندر کھڑا ہو کر کے اپنے ایک امتی کی زبان سے قرآن پڑھتا ہوا سن رہا ہے. اور جب تک امتی اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن سنتا رہا, نبی گلی میں کھڑا ہو کر کے قرآن حکیم کی آواز سنتا رہا. یہ تھا قرآن حکیم سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط اور صحابہ کرام کا ربط. صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی اور نبی سن لیتا تو کھڑا ہو جاتا, اور جب تک امتی پڑھتا رہتا نبی قرآن کو سنتا رہتا. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, گلی میں آپ کھڑے ہیں, ابو موسیٰ شریف قرآن پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا تب آپ گھر آئے. صبح جیسے ہی ابو موسیٰ شریف کو آپ نے دیکھا, آپ مسکرائے, حضرت ابو موسیٰ قریب ہے, تو آپ نے کہا, ارے بھائی تم رات کو قرآن پڑھ رہے تھے, ارے میں وہاں کھڑا ہوا تھا. لو رأیتنی وانا استمع لقراءتك البارحة, گزشتہ رات کو میں گلی میں کھڑا قرآن حکیم سننا تھا تم پڑھ رہے تھے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, ایسا لگتا ہے جیسے تم کو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی گئی ہو, یعنی تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو, تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن پڑھنے کی تحسین فرمائی, سراہا کہ تم بہت ایڈمائر کیا ان کو کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. تو یہ قرآن حکیم سے نسبت کی کچھ صحابہ کرام کو, سارے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کو عزت چاہیے, سب سے بہتر بیسٹ بننا ہے, افضل بننا ہے, سر بلند ہو کر کے رہنا ہے, ہلاکت سے بچنا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے, ضلالت سے بچنا ہے, تو صرف ایک کام کیجئے, قرآن حکیم سے اپنا رب استوار کر لیجئے. آپ کی دنیا بن گئی, آپ کی دنیا بن گئی. اب آپ مر گئے, مرنے کے بعد اب آپ برزخ میں جا رہے ہیں, قبر میں جا رہے ہیں. جانتے ہیں یہاں جو کامیاب ہو گیا کہاں, قبر میں, وہ سمجھو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوتا جائے گا. یہاں جو فیل ہو گیا اگلے مراحل میں فیل ہونے کے پورے چانسز ہیں, فیل ہو جائے گا. اب یہاں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یہ دوسرا جو عالم ہے, کیا کرنا ہے. چلیے ایک حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال مرتين او ثلاثه زاد في حديث جرير قال زاد في حديث جرير ها هنا وقال وانه لا يسمع خفض نعاله من المنبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال حناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدرك فيقول قرات كتاب الله وآمنت به وصدقت رواه ابو داؤد في كتاب السنه حضرت امام ابي داؤد اپنی حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں جا سنت کا چیپٹر انہوں نے باندھا کتاب السنه کے اندر یہ حدیث موجود ہے راوی حضرت براء بن عازب ہے میں نے پوری حدیث پڑھ دی حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا اب اس کے جنازے میں ہم لوگ گئے قبرستان پہنچ گئے لیکن ابھی قبر خود ہی نہیں تھی پوری ہوئی نہیں تھی فانتہینا الى القبر ہم قبر کے پاس پہنچے ولما جلحت ابھی قبر جو کھود ہی نہیں گئی تھی لحد نہیں بنائی گئی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پوچھا کیا بات ہے ابھی قبر تیار نہیں بولے نہیں اللہ کے رسول تھوڑا سا کام باقی ہے ابھی قبر مکمل ہو جائے گی فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے رسول کو بیٹھتے دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی وجلسنا حوله نبی بیٹھے تو آپ کے ارد گرد تمام صحابہ بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کأنما علی رؤوسنا طیر گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو بتائیے آج آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے قبرستان جاتا ہے اتنا دل سخت ہو گیا اس کا کہ وہاں بھی موبائل کی نہیں کرتا وہاں بھی موبائل بجتا رہتا ہے اور ریسیو کرتا رہتا ہے اور دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے بتائیے ایسے بدنصیب اور بدبخت انسان کا کیا ہونے والا ہے یہاں نبی کا حال یہ ہے یہاں صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کے خطاب دیا ان کا حال یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو اس قدر سنجیدگی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سناٹا طاری ہے پن ڈراپ سائلنس ہے اور جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو اور سنجیدگی کا پریشانی کا استراب کا قلق کا یہ عالم ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے بار بار آپ تنکے سے زمین کو کرید رہے ہیں وہ فی یدی عود ینکت بہ فی الارض آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے تنکے سے زمین کو کرید رہے ہیں اس کا مطلب نبی انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے وہ صرف دنیا ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی آنکھیں آخرت کے مرحلے کو بھی دیکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھانے کی وجہ سے فوراً آپ نے سر اٹھایا فرفع راسہ اپنے سر کو آپ نے اٹھایا فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر دیکھو عذاب قبر سے تم لوگ اللہ کی پناہ چاہو مرتین راوی کہتے دو بار آپ نے کہا اور ثلاثا یا تین بار آپ نے کہا اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے کہ جب آدمی کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ ان کے جوتوں کی آواز کو سنا دیا جاتا ہے سنتا نہیں سنا دیا جاتا ہے ایسا پڑھیے اس کو معروف پڑھنے کے بجائے مجھول پڑھیے وَإِنَّهُ یہ امام منیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ خَفْقَ نِعَالِ نہیں وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ ان کے جوتوں کی آواز اسے سنا دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زندگی بھر جن کے ساتھ تو نے وفا کی بیوی بچے رشتہ دار اعزاء اور اقارب دیکھ کیسے تجھے تنہا چھوڑ کر گئے آگے جا رہے ہیں دیکھ سن لے جوتوں کی آواز سن لے تجھے تنہا چھوڑ کر شہر خاموشہ کے اندر جا رہے ہیں تجھے تیرے حال کے اوپر چھوڑ کر گئے تیرے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کتنا سنجیدہ میٹر ہے یہ کتنا سیریس ہے یہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا نہ بیوی جاتی ہے نہ بیٹا جاتا ہے کوئی جانے والا نہیں ہے سارے کے سارے لوگ اس کو منو من مٹی کے نیچے دبا کر چلے جاتے ہیں اور اللہ اس کو جانے والوں کے جوتوں کی آواز سناتا ہے دیکھ یہ تھے سب یہ تھے جن کے ساتھ تو رہ رہا تھا کتنی خطرناک اور ڈینجرس حقیقت ہے یہ اور آدمی کان اور آنکھیں سب بند کیے ہوئے اس تعلق سے جو سب سے زیادہ سنجیدہ حقیقت ہے اس کے تعلق سے انتہائی آدمی غافل ہے تکاسل اور تغافل کا شکار ہے اس کے بعد نبی نے فرمایا بیاتی ملکان اب معاملہ ہے دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانہ اور دونوں فرشتے آ کر کہتے ہیں بیٹھ اٹھ کر بیٹھ فیجلسانہ اٹھاتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جب تک ہمارے تین سوالوں کا جواب نہ دے لے تجھے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں پہلا سوال مر ربو تیرا رب کون مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ما دین تیرا دین کیا ہے تیرا دین ہے اسلام اب تیسرا سوال کیا جاتا ہے, ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, تمہارے درمیان یہ آدمی جن کا نام محمد تھا بھیجا گیا تھا, یہ کون تھا؟ الذی بعث فیکم, تمہارے درمیان یہ آدمی جن کا نام محمد تھا بھیجا گیا تھا, یہ کون تھا؟ یہ کون ہے؟ فیقول, راوی کہتے ہیں فیقول, قال فیقول ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول. یہاں غور فرمائے علماء کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا سوال جب پوچھا جاتا ہے تو نبی کو دکھایا جاتا ہے, گنبد خضرا تک پورا حجاب اٹھا لیا جاتا ہے, نبی کو دکھایا جاتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آدمی کون جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا نبی بنا کر کے؟ جواب ہے ہوا رسول اللہ. ہوا خود ضمیر غائب ہے, اس کا مطلب آنا بھی موجود نہیں, ورنہ ہوا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بچہ جانتا ہے, اتنا طالب علم جانتا ہے, ہوا ضمیر غائب ہے, یعنی موجود نہ ہو تو کہتے ہوا, وہ آدمی ہوا رسول اللہ, اس کا مطلب آپ وہاں موجود نہیں ہوتے, ورنہ ہوا کی ضمیر غائب استعمال نہیں کی جاتی. ہوا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد تینوں سوالوں کے جوابات جب ہو گئے تب فرشتے دونوں پوچھتے ہیں, ارے بھائی ہمایوں گری, ان تینوں سوالوں کے جوابات تو تجھے کیسے معلوم ہے؟ ہمایوں گری, یہ تینوں سوالوں کے جوابات تجھے کیسے معلوم ہے؟ تو ایک جواب دیتا, قرات کتاب اللہ, میں نے قرآن کو پڑھا تھا, من تو بھی اس پر ایمان لائے, وہ سب تک تصدیق دے گیا. یہاں بھی پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے میں یہ تینوں سوالوں کے جوابات دے سکا ہوں. اس کا مطلب کہ قبر کے اندر تینوں سوالوں کے جوابات اگر دینے ہیں اور اس مرحلے میں کامیاب ہو رہا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی کتاب پڑھنا. جی اچھا, اب مرنے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے, گنہگار ہے بےچارا, پریشان ہے, کوئی سفارشی آ جاتا, کوئی کچھ بول دیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا. اچھا ایسے میں جہاں آدمی پھنسا ہوا ہو اور کوئی سفارشی نہ دکھ رہا ہو, کوئی مددگار نہ دکھ رہا ہو, اگر کوئی مددگار بن کر کے آ جائے اسے چھڑا لے تو اسے کتنی خوشی ہوگی اور کتنا فائدہ ہوگا اس کا. اچھا اب ایک آدمی پھنس گیا ہے, پھنسا, اب اس کو بچنا ہے تیسرے مرحلے میں, پھنس جائے تو کیا کرنا ہے, کون بچانے کے لیے آئے گا؟ چلیے حدیث پاک سے پوچھتا, حدیث اس طرح کا, وان ابی امامہ رضی اللہ عنہ, وان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القران فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابہ, اقرؤوا الزهراوی البقرة وسورة آل عمران کانہما غیابتان کانہما غمام فإنهما ياتيان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان من أصحابهما, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة, قال معاوية بلغني أن البطلة سحر, رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی با کتاب فضائل القرآن, جہاں فضائل القرآن کا چیپٹر ہے, اس حدیث پاک کو ایسے لایا, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے, اور راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو, اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھو, فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ, یہ قیامت کے دن تم پھنس جاؤ گے تو شفیع بن کر کے آئے گا, اللہ سے سفارش کرے گا. اور خاص طور سے دو سورت ہیں, کون کون سی؟ زہراوی, دو سورت ہیں, سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, ان دونوں کو پڑھو. خاص طور سے یہ دونوں سورتیں آئیں گی دو بدلیاں بن کر, دو صاحبان بن کر, یہ صاحبان لگا ہوا, اب آپ نیچے بیٹھے ہوئے تو آپ کو دھوپ نہیں لگ سکتی, اس کو صاحبان کہتے ہیں, اس کو عربی میں غیابہ کہتے ہیں. تو دو بدلیوں کی طرح یا دو صاحبانوں کی طرح, اور فرقان من طیر سواب یا اڑتے پرندوں کے دو صف کی طرح, دو ٹکڑیوں کی طرح یہ آئیں گے اور اللہ سے بحث کرے گا. یہ دونوں صورتیں اللہ کہہ رہے, تو گنہ گار صورتیں نہیں ہے, اللہ چھوڑ دے اسے, توحید والا ہے, اور تیرے قرآن کو پڑھتا تھا, اللہ اس کو چھوڑ دے. تو ہاتھ جانے آنا صاحب, یہ دونوں صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی, بحث کریں گی. محاجہ کہتے ہیں بحث کو, اللہ فرمائے کہ گنہ گار ہے تو اللہ کا کلام بولے گا, قرآن بولے گا, اے اللہ چھوڑ دے, یہ مجھے پڑھتا تھا, توحید والا تھا نا, لیکن مجھے پڑھتا تھا, تیرے کلام کو پڑھتا تھا, میں اس کی طرف سے سفارشی بنتا ہوں, اللہ اس کو چھوڑ دے. اللہ اکبر, تیسرے مرحلے میں قرآن حکیم سفارش کرے گا, اور قرآن حکیم کی سفارش کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ بچے گا, اس لیے کہ قرآن سفارش کرو اللہ معاف نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ کا کلام سفارش کرے گا. تو آخرت میں بھی اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ تین مرحلے ہیں پیدا ہونے کے بعد آدمی کو تین مرحلوں سے گزرنا ہے. ایک تو دنیا, یہاں کی کامیابی کے لیے قرآن ہی ضروری ہے, قرآن پکڑنا ضروری ہے. اور عالم برزخ میں قبر کے ماحول میں اگر وہاں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو وہاں بھی آپ کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے جانا ہے. اور تیسرے مرحلے میں جب سوال جواب کا معاملہ آئے گا قیامت کے دن اور آپ پھنس جائیں گے تو آپ کا سفارشی اور آپ کی سفارش کرنے والا صرف قرآن ہوگا. نبی تو سفارش کریں گے اللہ کے اذن سے, لیکن اس کو اذن لینے کی ضرورت نہیں. کسی آدمی کو اللہ اجازت دے گا, کسی نبی کو اجازت دے گا سفارش کی؟ جب تک اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش نہیں کر سکتا. لیکن قرآن حکیم کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے, اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ سے کیا اجازت دے گا, اللہ کا کلام بغیر اجازت کے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. یہ فرق ہے دوسرے سفارشیوں میں اور قرآن حکیم جو سفارش ہے اس کے درمیان. آپ نے دیکھا بہتر بننا ہے, افضل بننا ہے, زندگی میں سر اٹھا کر کے جینا ہے, ہلاکت سے بچنا ہے, زلالت سے بچنا ہے, قبر میں کامیاب ہونا ہے, آخرت میں کامیاب ہونا ہے. میں نے مکمل احادیث سے اس بات کو پروف کیا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب ظاہر ہے قرآن کو آپ نے پکڑا تو اس کی تفسیر بھی ہے, حدیث اس کو بھی آپ پکڑیے. قرآن کو پکڑ رہے ہیں آپ, حدیث کو بھی پکڑنا ہے. اور یہی دونوں چیزیں نبی کو دی گئی تھی, وہ تو بعد میں لوگوں نے بنا لیا. یہ امام صاحب, یہ پیر صاحب, یہ فقیر صاحب, اور چورن دیتے رہتے ہیں. یہ غیر مخلف کہتے ہیں یہ فلا صاحب فلا صاحب, یہ چورن ہے جو دیتے رہتے ہیں. اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو چورن نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ چورن ہے صاحب. اور اہل حدیث یہی تو بولتا ہے کہ دو ہی چیزیں نبی کو دی گئی تھی, وہی دونوں دے کر کے گئے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث کس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الہند. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں, جہاں علم کا چیپٹر ہے, کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے اور یہ الفاظ مستدرک علی الصحیحین کے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہاں اللہ کے رسول نے صرف دو چیزوں کو پکڑنے کے بعد کہا کہ ان دو چیزوں کو اگر پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا اگر قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہے میں نہیں جانتا اے اللہ ابو حنیفہ کون تھے, میں نہیں جانتا کہ امام شافعی کون تھے, میں نہیں جانتا کہ امام مالک کون تھے, میں نہیں جانتا امام احمد بن حنبل کون تھے, میں نہیں جانتا کہ پیر احمد پیر کون تھے, میں جانتا ہی نہیں کون لوگ تھے. اللہ فرمائے گا میں نے کہاں کہا تھا ان کو جانا, دوسرے لوگ ذرا ان کو بلاؤ نا جھوٹے کھانے کے لیے, بلاؤ ان کو, یہ کون تھے کہ دو چیزیں دی تھی تو تین چار پانچ یہ ساری چیزیں ایجاد کر لی, ذرا بلاؤ ان کو. جو ماننے کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا وہ مان کر کے آئے ہیں, میں نے جو اپنے نبی کو دیا تھا وہ دیا, اس پر کانے نہیں ہوئے, اپنی طرف سے بڑھاتے گئے. قرآن و حدیث کافی نہیں, امام ضروری ہے, پیر ضروری ہے, فلاں ضروری ہے, فلاں ضروری ہے, یہ ساری چیزیں کہاں اللہ نے کہا ہے, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. یہاں تو نبی نے فرمایا دو چیزیں کافی, دو چیزیں مجھے دی گئی تھی وہ میں نے دو چیزیں تمہیں دے دی, بس میرا کام ختم. اب ان دونوں چیزوں کو اگر پکڑے ہو گے قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا, فنش, دیٹ از فنش, معاملہ ختم. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, دری اوزا دری کاسے گدائی لیے ہوئے اس امام کی طرف, اس پیر کی طرف, یہاں جانے کی ضرورت نہیں. ہم کو جانا ہے تو صرف قرآن کی طرف اور قرآن کی تفسیر حدیث کی طرف. بس جب سے مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا ہے تب سے اختلافات, نزاع, اور یہ نزاع اختلاف ختم ہونے کا نام. اور سب جانتے ہیں کہ سورس جو ہے اس فتنے کا کہاں ہے, سورس سب جانتے ہیں کہ اگر سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. لیکن بیچ میں امام آ جا رہا ہے نا تو کیسے اتفاق, بیچ میں پیر آ جا رہا ہے نا, بیر میں بابا آ جا رہا ہے بیچ میں, تو یہ سارے لوگ بیچ میں آ جا رہے ہیں, اس وجہ سے اتفاق نہیں ہو رہا ہے. ورنہ بنیادی اتفاق وہ تو فراہم کر دیا اللہ کے رسول نے کہ کتاب و سنت کی بنیاد بنا لو اختلاف پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اختلافات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب تک کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اختلاف باقی رہے گا, اور اختلاف کو باقی رکھنے والے یہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو پسے پشت ڈال کر کے یہودیوں کی طرح انہوں نے دوسری چیزوں کو لے لیا. لیا, جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کی طرف پڑ گئے جن کے پیچھے پڑھنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا, پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کی طرف پڑ گئے جن کے پیچھے پڑھنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. یہ تو ایسے ہوا جیسے طالب علم وہ سوالات حل کر رہا ہے جو سوالات امتحان میں آئیں گے نہیں. ارے جب اماموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کائے کو حل کر رہا ہے, قبر میں پوچھا جائے گا. یہ تین ہی سوال ہے, تیرا رب کون, ابھی حدیث پڑھا میں نے, اللہ, تیرا دین کیا, بولے اسلام, تیرا نبی کون, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا امام کون, یہ چوتھا سوال ہے, تیرا امام کون, یہ چوتھا سوال ہے. یہ چوتھا سوال ثابت کر دو مقلد ہونے کے لیے تیار ہے. یہ غیر مقلد کا چورن ہمیں مت دو, ہم نے یہ چورن بہت کھایا ہوا ہے, یہ چورن مت دو ہمیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کو ماننا آپ ضروری سمجھتے ہیں اس کو ثابت تو کرو. ہم کہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ثابت تو ہونا چاہیے. اب دو دو پانچ منواؤ گے تو بچہ بھی نہیں مانے گا. ٹو اینڈ ٹو آر فور, ٹو اینڈ ٹو آر فائیو, یہ تو مانے گا نہیں. پانچ ہوتے ہی نہیں, اب پانچ منوا رہے ہو. عیسائی لوگ ایک تین اور تین ایک منواتے آ رہے ہیں ڈنڈے کے دور سے, اب یہ ایک چار چار ایک منواتے آ رہے ہیں بےچارے, کیسے مانا جائے بتائیے. اب ایک بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے 3 and 3 is equal to 6, یہ تو برابر ہے, لیکن 3 and 3 make 7, یا تو بچہ ہی خراب ہو جائے گا. سر آپ غلط لکھ رہے ہیں, آپ غلط لکھ رہے ہیں, وہ ڈنڈے کے دور سے منوایا جا رہا ہے. اور اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے بےچارے ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے, الغریب یتعلق بقشت, بس بےچارہ لٹکا ہوا ہے ایک خس و خاشاک پکڑ کر کے, کب تک لٹکا رہے گا؟ ہم بھی دیکھیں گے نا, کاغذ کناؤ کب تک چلا رہے ہو؟ ہمارے پاس کاغذ کناؤ نہیں, ہمارے پاس کشتی نوح ہے جس میں جو سوار ہوا بچ گیا, اور کشتی نوح در حقیقت کتاب سنت ہے, اس کشتی سے جو نکلا ڈوبا اور اس کشتی کے اندر جو آیا وہ بچا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے, نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا, اور جتنے ایمان والے تھے سب بیٹھ گئے کشتی کے اندر, بچے وہی جو کشتی میں تھے, اور جو لوگ کشتی کے باہر تھے سب کے سب ڈوب گئے, یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے سامنے ڈوب گیا, آپ بچا نہیں سکے. تو یہ کتاب و سنت کشتی نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح. اس کشتی کے اندر جو آیا وہ نجات پا گیا, اس کشتی کے باہر جو گیا اس کا کام خراب ہوا, تباہ و برباد ہوا, ڈوب گیا ہو, وہ ڈوب گیا. خدا سا یہ نکلا کہ ہمیں بنیادی طور پر قرآن حکیم پکڑنا ہے, اور اس کے بعد اس کی تفسیر قرآن حکیم, قرآن حکیم کی تفسیر حدیث, حدیث کے بغیر قرآن, قرآن کے بغیر حدیث, سمجھنا بہت مشکل ہے. دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم. ایک نقطہ اور بتا دوں, آج ہم لوگ بہت سارا علم پڑھتے ہیں, انجینئرنگ پڑھتے ہیں, ڈاکٹر پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جانتے ہیں قرآن نام کا ہے, کس لیے پڑھا ہے اس کا؟ علامہ زجاج نے ایک عجیب معنی بتایا ہے اس کا, کہ علامہ زجاج لکھتے ہیں, بہت بڑا نحوی ہے, بہت بڑا ادیب ہے عربی کا, کہتا ہے کہ قرآن یہ لفظ قرآ سے بنا, قرآ جمع, یعنی قرآن کا مطلب ہوا کہ یہ جمع کیے ہوئے, جمع کیے کیا مطلب, اس میں دنیا کے تمام علوم بند ہیں, اولین اور آخرین دونوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک حدیث سے ثابت ہے, حدیث اس طرح, بان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من اراد العلم فلیسفر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین, رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. امام طبرانی اس حدیث پاک کو مجمع صغیر کا اندر لائے, اور علامہ البانی نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کرا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو علم چاہیے, من اراد العلم, جو آدمی علم کا ارادہ کرے کرے, فل یصور القرآن, صور یصور سے سے صور یصور تدبر یتدبر, فل یصور القرآن فل یتدبر القرآن, قرآن حکیم پر غور کرے. تو فإن فیہ علم الاولین والآخرین, اس لیے کہ اس قرآن کے اندر پہلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والے لوگوں کا علم جمع ہے. اللہ اکبر, ایک کتاب پڑھ لو دنیا کا سارا علم آ جائے گا. آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے, اس کی بنیاد اللہ نے فراہم کر دی. زولوجی پڑھنی ہے, اس کی بنیاد فراہم, فزکس اس کی بنیاد قرآن نے فراہم کی. جی ایٹم جو ہے, یہ فزکس جو ہے ایٹم سے بحث کرتی ہے, اور قرآن حکیم نے ایٹم کے اوپر جو بنیاد ہے فزکس شاندار تبصرہ کیا. وقت نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی. یہ اس کتاب حکیم کا اعجاز ہے. کمال تو یہ ہے کہ یہ کتاب امت کو دی گئی تھی, اس نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا, اور ان لوگوں نے جو ہمیشہ اس کتاب کے مخالف رہے انہوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کیا, اور آج دنیا میں فتنہ پرور بن کر کے پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں. کاش مسلمان اس کتاب عزیز سے اپنا رب پیدا کرتے, اس کتاب عزیز سے اپنا تعلق استوار کرتے, تو دنیا میں انہیں عزت ملتی, سر اٹھا کر جاتے. گویا ہماری خواری, ہماری ذلت, ہماری ہلاکت, ہماری ضلالت دنیا صرف ایک ہے, اور وہ ہے قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ختم ہو جانا, تعلق انقطاع. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذرا دیر ہو گئی مجھے آنے میں, اس لیے گاڑی کا وقت ہو گیا, مجھے نکلنا چاہیے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, جب پھر آئے تو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو تفصیل سے آپ